أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده القرآن الكريم ده سورة الفرقان د څلور شپیتم آیات څخه شروع پر دو شپیتم آیات باندې د څلور پنځوسم آیات څخه پکښ ختاوت د څلور پنځوسم آیات څخه شروع تر دو شپیتم آیات پورې دا آیاتونه وه د دې وربط پرون بیان سوی دی چې دا سلسله را روانه وه د دلایلو د توحید چې د الله د یووالي چې الله یو دی معبود برحق دی د دغه دلایل را روان و پر دا باندې نو په دا زمن کې د دې دلایلو نعمتونه هم د الله تعالی ذکر کیږي چې انسان متوجه کړي چې دا یې دلایل دي د وحدانیت او په عین حال کې پر تا انعام هم دی نو چا انعام درباندې کړی دي د هغه عبادت وکړه پر بله چیرې ځي نو ما ویل د دلایلو د توحید سلسله ده دا هم دلایل دي اوس وهو دغه الله الذي د هغه الله دی خلق چې د پیدا کړی دی من الماء د اوبو څخه بشرا انسان د دغه اوبو څخه چې دی اوبه مراج اوبه چې دی مطلق یا هغه اوبه چې هغه آدم علیه الصلاة والسلام چې واره د خمیر ځین جوړ سوی دا خټه خو هم د اوبو څخه و نو سره بره دغه ظاهر راشروع سي یا دغه ظاهره ترجمه دغه ده چې د دغه اوبو څخه دغه نطفه مراده ده د انسان مني چې یعنې دا څنګه بېکاره اوبه دي کالی په مردارېږي د سړي خوا ځینې ګرځي د دغه اوبو څخه بیا دغه بشر یې جوړ کړی دی چې څونه کمالات الله په کښې کې ایښي دي یا پلار یې دا حسن و جمال ته وګوره د انسان چې الله تعالی کوم حسن و ده تور کړی دی دا ظاهري د بدن غي بیا د ده و دماغ ته وګوره چې څونه کم شیان د انسان د دماغ محصولات دي پخوا خو لا دنیا ساده و ډېر تخنیک نه و سوی دا اوس چې په دې دنیا کې دا تخنیک ته وینې دا ټول د انسان د دماغ محصول دی او دا دماغ چې دی دا د کومه ځایه پیدا دی دا دغه اوبو څخه را روان دی نو الله خپل دغسې قدرت ورته استشري و دا انسانانو ته نو الله پاک وایي چې دغه کار بل څوک کوی شي چې د دغسې مردار اوبو څخه دغه نه کمالداره مخلوق جوړ کړي نو دا چې دی د ده د وحدانیت دلیل دی چې بل شریک په دغه کې دی نه لري نو د عبادت دی وړ دی تا ترجمه ته به مفهمی و هو دغه الله الذي ذي خلق ذات خلق چې د پیدا کړی دی من الماء دوبوسه چې نطفه ده د انسان بشرا انسان یې پیدا کړی فجعل پس ګرځولې دی هو دی تر دغه ورسته نسبا و سخرا نسبا نسب خاندان قوم و سحرا او خیشی برای به انسان ته دو اړخ ورکړي دي د هر انسان چې تر واخلي د نسب و سحر دی اکثر څنګه نسب نسب د دې په شریعت کې پلار و نیکه دا د نسب دي دغه ځای شروع دي په عرف کې چې دی د مور و انان و ام دی انسان نسب دی ولی دغه څوم دی پیدا دی کنه په شریعت کې قوم په مور پسې نه ځي په انا پسې نه ځي بلکې قوم چې دی په چا پسې ځي په پلار و په نیکه پسې ځي چې پلار و نیکه یې که بلوڅ زوی یې بلوڅ دي که کاکړ زوی یې کاکړ دي که بارکزی زوی یې بارکزی دی په مور پسې کله تلی چې زما مور پلانۍ ده ځینې خلک وایي زه سید یم ولي برای مور مې سید ده بابا نو خو پلار ته دې کته کېږي مور ته خو دې نه کته کېږي کېدای سي په مضمون پوه سوه نو دغه انسان یې باره نسب ګرځول دي نسب په خپله انسان نسب لري ځان نسب زه ورسره غواړي د یې خاوند د چا وګرځوه د خاندان خاندان یې څوک دي پلار و نیکه دي و سحرن او دغه انسان یې ګرځول دي سحرن خیشي خیشه دی نه دی زه سحر بیا دلته زه غواړي خاوند د خیشه یې ګرځول دي هغه بیا څوک دی نو دی چې باره راولاړ شي کوزده وکړي د کومه خاندانه چې بیا دی ښځه راولاړه کړي راوازه یې کړي د دغه خاندان نو د دې ښځې مور د ده خواښه شول پلار د ده خسر شو ورونه یې اخشان شول هغه د مثال په طور خوند یې خوشنانې شوې د ده خسر ورور یې هغه کاکا خسر شو خو بسته خاندان در پسې وتړه شو نو اوس ګوره دغه نه مرداره نو تفه دا منی دغه نه عالیشانه شی ځین جوړول چې انسان چې بیا دغه انسان سره دونه تعلقات پیدا کړي یوه د خپل نسب و خاندان د خواڅ خدي چې قوم دی بل د خپل خیشانو د خواڅ خدي خیشان خوم د سړي ملاتړي وي امداد یې کوي مرسته یې کوي کېدای شي په خبره اوس پوهېږي نو الله وایي دغه انعام چا در باندې کړی دي چې ذات کې هغه دی د مردارو اوبه څونه شایسته جوړ سوی بیا څونه علاقې درکړي یوې نسبي علاقې درکړي نسبي د قومي چې کوم خاندان ستا دي د پلار د طرفه څخه او بل د خیشي خاندان درکړي خیشي خاندان بیا چې کوم ځای څخه ښځه راوده هغه ګرځسته تقریبان شي تا ته ودرې الله دا خو ما انعام در باندې کړی فجعل پس ګرځولې دی هو دغه انسان نسبا د نسب ګرځولې معنی ځا نسب خاوین د نسب خاوین د خاندان و سحرن یعنی ځا سحر خاوین د چا د خیشي چا د خیشي علاقه یې ته تدر کړی دی چې دغه نه بر قریبان پیدا کې پردی قوم پردی کوری ستا بر دغه رقم قومان سی بر ستا پر کار او په خدمت کې دی ولاړ الله خدای زما احسان دی وکانا ربک قدیرا وکانا دی ربک ربستا رب څمنه پروردګار او پالون کې دای بل انعام دی ګوره د رب تعبیر یې وکړي د سنول چې وکان الله چې انسان متوجي کړي چې دغه الله ستاره بم دی رب روزون کې توای تربیه کوون کې توای وکان دی رب او کداغه روزون کې ستا د پروردګار ستا قدیر غټ قدرت والا دا ډیر قدرت مند دی دغه قدرت ام بل څوک نه لري دا ستا تربیه ام بل څوک نه کوي دغه تربیه چې تر مرګ پورې الله عز وجل کې اصلي سبب حقيقي الله دی اگر چې په ظاهر باندې اسباب ته پیدا کړي خو الله یې پیدا کړي نو دا د الله تعالی یو بل نعمت او قبل ذا جلد قدرت التمشت ذكر كي شان انه دي حق دار هذا شادي ذا بندقي دي واحد ذات نو وست دغه د لایلو چې پرون په درس کې مو ویل شو وسم د دې نن په درس کې دغه آیات ویل شو د دې ګورته خو ته قضا دا و چې ټول په یو خپل الله ته پر سجده سی وي توبه وکړي چې واقع د صفات په بل چا کې نشته دا قدرتونه په بل چا کې نشته د الله لري مگر خلق سکی و يعبدون الله وي دي عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله څخه ما د هغه شي عبادت کوي لا ينفعو چې هغه ګټه نه رسي هم ودي ته په دې عبادت کولو ولا يغدر او نه هغه تاوان رسي هم ودي ته کې عبادت پرېږدي دی و دغسې چاته پر سجده پروت دی چې د ډبرې څخه جوړ دی چې خوښ یې نه سي برای په هغه ورځ وغورځي بیا بله ډبره راواخلي نو که یې ښایسته جوړ کړي بیا عبادت درته کوي خو دغه بت چې عبادت کوي د دغه عبادت په وجه باندې تا ته ګټه نه در رسي او دغه بت کته د عبادت کړې چې تاوان هم نشي درسول چې برای کور دي خرابې شي کور دې نه خرابې شي خو ډبر دې بلغه توال کې وغورځه دا تا ته څه تاوان رسي نو دغه څه کمالي به عقل دي دغه بت چې د څه نه ګټه رسي نه تاوان رسي هغه ته سجده کوي رب العالمین چې دغه نه قدرتونه لري دغه نه عامونه در باندې کړی هغه ته شاګر زوال یاده نو ګوره د دلایل تقاضا خدا او چې د لا عبادت سوی الله وي دې څه شم کوي دې سر چپه راوړي ويعبدون دي عبادت کی من دون الله ما سوا د الله سخما د اغشيان عبادت کی چاغه قبرونه و ډبرې ده. لا ينفعو چې هغه ګټه نه رسي هم و دی ته کېدی عبادت وکړي، ولا یغدرو هغه نه تاوان رسي هم و دی ته کېدی عبادت پرېږدي. په دواړه صورت کې هغه بیا کار دی. وکان الکافر علی ربه ظهیرا، وکان دی الکافر جنس کافر، کافر ذکر کوي بارانو د کافر خو قسمونه دي، مثلا یهودی یو قسم دی، مشرک بل قسم دی، دا نصرانی بل قسم دی، دا اوس سیکولران چې ورته وایي چې هیڅ جنت عقیده نه لري، عبادت عقیده نه لري، فقط چې د شهوت تر سره کېدی په هغه ګړي کې پر منځه تر سره دی چې دا خلک برا سره راځي شي. د مثال په تور کې پوهېدی چې دا خلک پر اعلی عقیده لري نو هر ګړی انشاءالله وایي، مګر دی چې عقیدې تر اخر کې د حرام او د حلال په مجن نه لري، لکه اوس اکثر عصري خلک دغه رقم دي کنه دي، دی که خلق لمونځ کوه دی په هغه ګړي پر منځه ورسره درېږي، چې کور ته ولاړ شي دی نه کوي، په میاشت سجود نه لګوي. د مثال تور انشاءالله انشاءالله وایي د الله یوه حکم ته عقیده نه لري، ماته یوه یوه ته عقیده نه لري، دا مایز دا خبرې په ښایسته کې انشاءالله انشاءالله دا رقم درته وایي، مګر نه صورت د الله د بندګانو په رقم برابر دي، نه سیرت هغسې برابر دي، نه عقیده برابر ده. نو دا بیا دا کافر هم تردان چې مشرک یهودي نصراني سیکولر کمونیست الله د کافر په نامه یاد کړي، نو ما په جنس کافر ترجمه کړي، ته به نه وایي چې دا خاص د مکې مشرک یا دي، هر کافر چې دي. وکان دی الکافر کافر علی ربه پر مخالفت د رب د ده ظهیرا کومک کوونکی، ظهیر دی یو چا کومکی، نو دی د شیطان کومک کوي، د شیطان کار خود څه دی؟ خلق را اړی د الله د جنس جنس کافر چې دی د الله په مخالفت کې کومک د چا کې د شیطان کې زاره او تعالی جن خراب شي د خلقو لاس نیوخي شي لکه حیوانان سره الهی کې د مزه پر چالوي. وکان دی الکافر جنس کافر علی ربه د علی خود پاره د ضرر ملاقاری، نو یعنی پر مخالفت د رب چې د الله په مخالفت کې دی چی شي دی؟ ظاهرا کومک کوونکی دی، د الله په مخالفت کې کومک دی، چانو د شیطان کومک کوي، نو دغه د پاره د امداد کومک شو. درجه ځای پوری چې هغه دی دلائل د قدرت ام بیان سول او د کافر عمل ام بیان سول، چې دی په دغه ټولو دلائل قلاعت په دغه ټولو دلائل باندې قناعت نه کوي، صبر نه کوي، هغه دی پر هغه سربېره عبادت تغیر الله کوي. نو خو نبی علیه الصلات والسلام ته باره د زړه تنګي ورته پیدا کیږي چې دغونه دلائل د وحدانیت الله وویل سول، ته پر هغه سربېره عبادت د چا کوي؟ د غیر الله دا کوي. نو دغه دل تنګي د پاره الله پاک وده ته وس تسلي ورکي. وما ارسلنا الله واي مجني لجليكته الا مبشرا، مگر نذيري وركونكي ومؤمنان ته په جنات سره، ونذيرا او بير وركونكي وكافرانو ته په دوزخ سره. ستا وظیفه خو دغه د خلکو ته لار روشانه، چې کوم څوک چې د مثال په تور ایمان راوړي دغه د پاره زیری دي، زیری دي جنت، چې جنت یاد کې بارونو چې کوم نعمتونه په هغه جنت کې سته هغه ګرځ د سبک نشول، او چې کوم څوک ایمان نه راوړي دغه د پاره به بیرونکی سي چې ورور کبر کوپر مرش بیا، نو ستا چې دی ابدل آباد دي کوم ځای دی دوزخ دي. خو ستا وظیفه دغه د ناغوخ به ته انجام کړي، خو پر چی شي بده دی چې عبادت کړه سره د الله تعالی نه کوي، اته خلکو پر چا باندې چې نه کیږي په دغه دی وکي، کوم کوپریات چې په واسه کیږي هغه دی وکي، نو تا ته کوم تاوان ورسه؟ ستا وظیفه خراب شوه. د نبی علیه السلام وظیفه خو رسالت دی، رسالت خو به نه خراب شوی، رسالت خو سم دوام دی، اگر چې دلایل د رسالت ما دي چیر سو جوابونه د شبهات یې عمر کول سو، دلایل د توحید ورته ول سو، د عمل نه پکې نو شنه کی تا خپل کار کړی دی، ته خو به دی کیږي مو رسول ته تسلی ورکړه. وما ارسلنا مجنا لجليكت يا محمد الا مبشرا مگر نذيري وركونكي ومؤمنان تفجنت ونذيرا بير وركونكي وكفار تفدر شخصره. قل دا بسی ورتو وای دا به د جه جواب ورکی، چې نو نبی علی صلوات و سلام په زین کې دا ورګرځي ده، چې نو دی خدای غوای چې وای ته خود غرض یې پر موږ باندې مازی بل خپل تسلط حاصل یې، ته نو کوم د خدای د پاره مشته تبلیغ کې الله پاک ورتو ورو کزه خود غرض یخ ما بس سیس ته تنخ یو غشتل خو ما په پجون سیس شی نه غشتل د هیڅ خواهش نه درمو غرض خو بدغه یی انسان چې پلانې خود غرض دی، زما یو غرض دی، هغه ز سیس خو غواړم هغه دی چې ایمان دراوړي، دغه ایمان چې ته راوړي دغه نو ته پر خود غرضی عمل کوي، غرض نو پر یاشي چې هغه ستا کړی، خو زه دغه غواړم چې ته ایمان دراوړي، نو ستا ایمان تو ما ته څه پیدا کوي؟ خو ستا د ایمان د پاره دا کار کوم. قلت ورته وای ما اسالو زه خو سوال نه کوم کوم سیس څخه ای مشرکان او کفار علیه پر دغه تبشیر او تنذیر، معنا پر دغه تبلیغ دا علیه دا د هزمیر به تبشیر او تنذیر ته معنا زیر ورکول ورکول او بیر ورکول، خدای دوار عبارت تبلیغ څخه دی. نو زه خو سوار نه کوم علیه پر دغه تبلیغ من اجر هیڅ یو مزدوری، تی پر اد خلق پر چم تی په خله یاد کچ د خپلانی مزدوری ته زما څه غواړي خو هغه نه درسه غواړي الا مگر ته الا په معنا د لکن ملاقات استثناء معنا منقطع ده الا مگر دا یو خبره ده هغه کومه ده اطلب من شادر الا ورسره اطلب اسالو معنا هغه معنا ورسره کشر دا یو خبره ده چې زه غواړم من هغه څوک غواړم شاشه د اراده ای ان د دې خبر یته خزه چې دی ونسی الا ربه ورب تخبل سبیلن لار زما هغه انسانان په کار کې سره راځم یکم چې دوه په ځل کې دغه ارمان چې کشتي خپل رب ته لار پیدا کوم زه د لاس نسمه لا پاک سره ملاو وو د الله سره دته جوړ وکړم دغه یو کار زه کوم نور ته ماته راوښه چې ما دې اسیس څه شي غوښتي یم دې سره زر غوښتي یم دې چوکۍ غوښتي خو نه ستاسو مال غواړم نه جاه غواړم د لاس مو کېدم نه درسه غواړم چې زما لاسونه را مچو ماته دا رقم ودرې در سره مراته درېش دغه خبره غواړم چې تر اسه د الله سره لا جوړ کړم ترجمه ته به متوجه است قل تور تو ما اسالو زه خو سوار نه کوم کوم سس علیه پر دغه تبشیر او تنذیر یعنی پر دغه تبلیغ من اجر اتس یو ثواب نه درسه غواړم هغه من دې استغراق ته راسه چته یو اجر یو مزدوری ګوري هغه زاسته څخه نه غواړم الا مگر یو خبرسته هغه چې د چغواړم من هغه څوک شي اچ خوښه یسي تر دا من وجه خوته بنو ایمان ور سره کړی زه غواړم ایمان من د هغه چا شي اچ دا هغه خوښه یسي چې ایمان راوړي کوم چا چې هغه خوښه یسي انده خبره خوښه سوی یت خزه چې دی ونسی الی ربه و خپل رب ته سبیل انده چا چې دغه اراده کړی دا خوښه کړی چې رب ته لار پیدا کړي زه د هغه سره ایمان غواړم دا لاس نیول کوم هغه ته کومه کور کوم نو دا یو نبی علی اسلام ته په جدو آیات کې تسلی ورلره ورکړه چې نو ته خپل کار کوانو ته خپل رسالت خپل وظیفه سره ته ورسو د ایمان مسولیت نه چې دی پر کوپر ولې مړ شو ګر سره دی پر کوپر مړ شي ته خپل وظیفه سره ته ورسو کته وانه خدای زما دغه مخالفت کوي چې دی هغه ګرد بیان چې زورته کوم پر دا غوږ لانه نشي دغه نه د لایل بیان سو پر هغه سره بیر دی بیرته به تورس پر سجده پروتي نو بره په مقابله را سره وکي الله پاک ود ته وینو پر ما اعتماد وکړه دا ګرد دی مخالفین وستا په تایس نشي کولای خپل تبلیغ ته اذا ما ورکه وتوکل او تتوکل کوا توکل دغه دی اعتماد کوا د خپل زړه باور کوا پر چا عل الحي الذي على الحي پر اغج ونجزات الذي اغزات لا يموت چاغن مرکیج ابد الاباد ژوندای دی پر اغه چا اعتماد وک فجه دنیا کی که پر یو تھانادار اعتماد وک کی پر پاچا وک اغه بت سارکشین مړوی خو ژوند دو مرګ نه جفه باور پر دس چا اعتماد وک چاغه د ابد پاره ژوندای دی حی لا يموت دی ګر سره مرګ نور تر ازی حیات د اغه صفت زاکد وتوکل تتوکل اعتمادك على الحي پر هغه ژوند ذات باندې الذي اغه ژوند ذات لا يموت چدي نمر کیج وسبح بحمده وسبح او پاکی بیانوا بحمده سره د حمد و ثنا ده پاکی دا د معنا چې الله پاک چتی اغه خوب نه لري الله تعالی واده نه کوي الله تعالی وږي کیږي نه د دغه بدو بدو صفات څخه د الله پاکی بیان کوي چې ما رب پاک دي د هر عیب څخه مرسای سبحانه پاکی د الله د الله پاک د پاره پاکی د چی شته د هر اغه صفات چې د الله د ذات سره نه لایق الله بدن لري نه لري خوراک نه کوي بدیږي یا کمزوري کیږي یا مرکیږي یا دا ټول صفاتونه د الله تعالی څخه ګیری دي الله ځنی مبرا او منزه دي نو پاکي بیان ک بحمد ادام سوا چې ټول سنا او صفات الله لري دي بحمد الله سره د حمد وسبح او پاکي بیان او تسبيحات و بحمده سره د حمد د الله سره د سنا او صفات د الله چې الله سره او صفات بیان او د غاسکار کوا او توکل پر الله وک نو خپل تبلیغ ته ادامه ورلره ورک وكفى به بذنوب عباده خبيرا دا جمله د جې د فارو چې یا لا پاک زه خو تبلیغ وکم ما خو پر تا اعتماد وکي نو دته مې دا دغه نه دلایل ویل ایمان عمران نه وړي نو د دغه ظالم جزا به چی شي نو پر دغه عجب سپریر دی الله پاک الله وای ماته د ګناي ګردر معلومه د ټول بندگانو ته اره وت خپل د ګنا مطابق سزا ورلر وکم ستا وځ پچ دغه نه پکمې ستا سبب نه کمې د سزا چې د سزا زور کوم وکفا بس والدي کفایت دی بهی په دغه الله سره پر کم کار باندې په الله سره کفایت دی بی ذنوب پر ګناهو باندې عباده د بندگانو د الله خبیرن خبردار کېدل الله چې دی د دې ټول بندگانو په ګناهو باندې شې خبردار دی نو چې خبردار دی الله تعالی څه د ګناه په چیرې چې نه یریږي نو چې نه یریږي خو سزا ورلره کوي هغه سزا علاوه زما کړ دی تخپل وظیفه انجام کړي چې عبادت نه کوي نه کوي د وکفه ترجمه جز اس وکفه کفایت به د به زائد د به په د الله سره یعنی الله کافی دی بس دی د کم کار د پاره به ذنوب پر بند پر ګناو باندې عبادی د بندگانو د الله خبیرن خبردار کیدل الله چې دی پر خبردار دی په جګونه هو سره ځنی پچیژنه فسیبل دلیل د الله تعالی د وحدانیت او د قدرت بیانې الذي الله غزاتي يعني هو الذي الله الذي أغزاتي خلق شد بيدا كرج السماوات أسمان والأرض أو مزكى بيدا كرده وما أو هغشان بيدا كرج بينهم ما بينش كده أسمان ودم زكيه بارون ده قرط كائنات بخشى كرال شم زكى وأسمان بيدا كرب ده دي ترمان شكم شان بلا كنو حيوانات يبرج مزكى قرزي كده فريندي دي تلولي ألو تلي كبدر ياك كم جبن دي شان كده نباتات يبلا خنو دير شان كده معادين ده تس شان جي ده أسمان ودم زكى ترمان ده بيدا كرج في ستة أيام بشبار ورزك ملاقات سوال خوارجیش نو چې دغه د مثال په تور اسمان نو مزکه نو مرو سپورمه نو نو ورځ دکې مخو ورځ خو چې د چ مزکه جوړه سي او د سپورمه او مر پر لرا ګرځي بار ورځ شپه چې شګیری جوړی دا نظام خو دغه څخه جوړ دی چې د نه ته په شپه ورځ کې نو ورځ دکې مخو چې اندازه کې معنا دا سوچ په دوغه نه ټیم کې جوړ کړی کې هغه ټیم تقسیم کې شپه ورځ زین جوړیږي که دایس به خبره پوسوی معنا که هغه ټیم چې الله دغه کائنات پکې خلق کړي که هغه ټیم په شپه او ورځ واړې پر څلور بیس لري ساعت یې کې شپه شوه ورځ به چی څه به ځنی جوړ شي په دوغه نو ټیم کې چې ټیم دوغه نه کړ دا نو چې حقیقت ورځ شپه جوړه وته بار وای نو بار وڅنګ جوړه و چې موږ که شیان نو په دوغه نو ټیم کې الله جوړ کړل که دایس په سوالم په یدلې په جوابم الذي الله غزاتي خلق چې پیدا کړي السماوات اسمانونه والارض او مزکه وما او هغه ټول شي نه پیدا کړي بینه هما چې په منځ کې د دوی دا ګرد خلق څو په څو چین کې سوري فیسه ته چې ایامن په مقدار کې د شپږ ورځې په اندازه کې د شپږ ورځې عین شپږ ورځې نه جز نیمرات ولې شپې ورځ خو نه بروس چې نظام جوړ سره برا سٹارټ برا شپه ورځې نه جوړ سره سم دا یو خبره بل ده الله تعالی دا ګرد شین د کون په کون په قدرت په وس کې کې پیدا کوي سو نو دون چې مې وږي ورلره ورکی دا له قدرت تاس کامل دي چې په وس کې کې ګرد شین پیدا کی مګر دا چې مې ورکو په دې کې او مخلوقات ته درس ورکی چې هر کار چې کوي په تدریج کوي بر سم راځي کنه الله پاک چې په وس کې کې جوړ کړی وای نو دا غنی نظام به وای دا چې په شپږ ورځې کې جوړ کیم دغه نظام دی دا چې وخت الله ورکړي دا یو د خپلو بندگانو ته درس ورلره ورکړي چې په شیانو کې چابکي مکوي اگر چې په چابکي دی په واسه پرې هم چابکي مکوي دی په تدریج باندې وکړه کده الله تعالی په یو ګړی کې په واسه پرې وچ نظام یې جوړ کړی مګر چې مې ورلره ورکړي دا ټیم ورکول د عاجزۍ څخه نه و چې الله تعالی په سکین کې نو سکوي چې الله ورته عاجز و هغه درس ورکول او عملي شو ورې خلکو ته ورکړي چې شیان په قرار باندې کوي په تدریج باندې کوي نو ثم بیا چې دا مزکه او اسمانونه او دا د مابینز مخلوقات الله جوړ کړ استوا الله پاک استوا وکړل علی العرش پر عرش باندې عرش جديده الله تعالی د سندی لکه عرش اصلا هغه د بچا تخت وي کیږي جوړ سوی پر بچا باندې ناست درک نو بچا خو چې دی هغه خو جسم لري د بچا دا کټ خو چې دی دا جسم دی بچا پر دې جسم باندې کښینی انې په چوکي برکښینې په شیغه زولي څوک څوک دغه ترجمه دغه رقم کوي کې واقعي دغه سده د عقیده و چې الله تعالی داس پر عرش ناس تی په شی نه عز بلا را زړولې دا سړی مطلق کافر دی دا د مجسمه او څخه دینو خاله چې جسم ورلره ورکی جسم خو حاجس دی نو پیدا دی خاله بار نو پیدا سو الله جسامت نه لري د استواء د العرش کې موږ دغه ترجمه او څه صفه ترجمه دغه چې د الله د شان سره څنګه مناسب او پر عرش هغه استواء وکړي کتوا چې دا جهان جوړ سو برای استوا وکړه د سمته چې وګوره ملاقات د عربی د لارې څخه یا الله د ذاته د قدمت څخه چاش باندې استوا درلوده پر عرش درلوده دا مازې په داس لپس کې دا سره وړ چې باران پر عرش مستوي کړي پر عرش د وخت مستوي دلته د څه دی چې پر عرش مستوي سو باروانه واګي و اختیار د جهان واخستې دا غي مطلب دی لکه څوک چې بچي وګړي انتخابات وسی باره پچاس بارانو لا کارنی ورسپارل سوی یو ورځ بار راس وای راس لوړه وک قسم ورته کشیر دی د قسم سره نن نو د بچی سٹارټ سو برای اختیارات نن ور لره ورکول سو الله د وخت اختیارات درلوده نو چې مخلوق نو پیدا پر دی اختیار څنګه چلول وی نو دغه چې د جهان یې جوړ کی پر عرش استوا وکړي یعنی برای نو اختیار پکې تصرف پکې جاری کی تر وسه جاری دی چې یو شی نه تصرف څنګه پکې په معدوم کې تصرف کیږي نو معنا د تصرف په دغه وخت کې وخت چې دی جوړ وکړه یو هغه نفس استوا ده استوا هغه د الله تعالی قدیمي صفت چې څنګه د شان سره لایق دی هغه استواز مجعقده ده نور دې نه وایي چې یادی د سړي لکه پاچا عرش دار کم لکه چوکي چې دې پر هغه باندې ناستې پښې هغه زولې دي ځینې وایي چې و شورېر د چوکي چې غاره یې دا کم شیان پکې وایي نه دا بره د مجسمه وسخه صوفي ګرځنو ثم بیا استوا علی پاک استوا وکړل هغه استوا چې د شان سره لایق دی عدل العرش پر عرش مبارک باندې معنا واګي وي اختیارات یا وخت فشه پاک الله پاک فرمای وای الرحمن الله رحمان ذاتی د رحمانو سره بیا هو محذوف دی چې هو دی الرحمن رحمان ذاتی فاسأل به خبیر فاسأل تسوال وک به په بارکه د دغه رحمان ذات خبیر اند یو خبردار اسلی کته د الله په باره کې معلومات نه لري سوال د چا څوک د خبردار اسلی په دغه ځای کې ملاقات یو دلیل دی که تقلید سی نه وای نو ولی الله پاک هیڅ خبردار څخه پښتنه وک داغه چې ځکه خو سمنه یعنی داغه خبره چې خبردار او عالم بیان درته وکي بس پر غوږه ورنه سره سوال الته وکړه سر په خلاص کړه خبره ګوره فسأل تس نو تس سوال وکړه به په بارکه دغه رحمان ذات په دغه رحمان ذات سره خبیرن د خبیر سره څه خبیر معنی خبردار ادم لا څه د عالم څه د رسول الله علیه السلام په زمانه کې تر پیغمبر علیه السلام بل خبردار وو نو په هغه وخت کې به پښتنه د څه کول چې رسول الله علیه السلام لاړی بیا نو چې هغه نسبت و ته خبرداري واغه ته د مسله پیش کې چې دغه مسله څنګه کول کیږي دا د الله تعالی په باره کې کته معلومات غواړي چې د الله صفات زده کې د الله په باره کې ستاسو معلومات راشي معرفت حاصل کې نو د خبیر سره سره وژغل جاهل ته کته وسوي چې د الله تعالی په باره کې معلومات راک نو دې نخود ته تخپل معلومات نسته ولی کی بی علم نتوان خدا را شناخت د علم څخه چې څوک بیا برخی هغه طاقت نه لري چې چشتي وکړي چې الله پاک دی و پیژني د علم اوله ثمره دغه چې خدای پر و پیژني کوم چې د علم دایوي کولی خپل ربی نه و پیژندل خدای د علم پالتو دی نو چې هغه اوله ضروری مسله ده چې د علم معرفت هغه نه دی کړی که دایس په خبره پوسې نو دا دلته د حکم ورته وسو فسأل تسوال وک به په دغه الله سره معنا په باره کې دغه الله خبیره نه خبردار سره سره به د رحمان ذات صفات ته دروشي نو دا د الله تعالی یو بل نعمت چې د جهان جوړ دی دا یې موږ ته بیان کی دا هم د قدرت یو دلیل دی نو چې دغه کار یوازې د کړی دی د جهان جوړ د عبادت مستحق هم یوازې دی نو بل چاته ولې عبادت کول کیږي نو امې نعمت سو ام قدرت سو دلته دا دواړه سره بیان شول الله پاک وای چې نو دغه دلیل بل د الله تعالی د قدرت چې سو په دې ځای کې بیان شو چې رحمان ذات د اس کارونه کی مګر پر هغه سر بیره چې د کفار تو چې د رحمان ذات عبادت کوو بد کی ویل کی د رحمان بیا د چاري دې دا خبر کی دا هغه وخت کې چې ویل لهم و د کفار او مشرکان ته چې اوس جدو ته سجده وکي لرحمان د رحمان ذات پر د سجده و رحمان ته کوئی بوتانو ته مکوې قبرو ته مکوې درخت ته مکوې جبرو ته مکوې دا سال مجبور کړی قالوا دي په جواب کوي و ما الرحمن رحمان بچشتي و ما چشدي الرحمن رحمت تو سمش سره تا وای خدغه به ته سجده کو بس تو رحمان ته رحمان زنه پیژنم رحمان سوکت الله پاک وای دی دیس بر پسی وای انا سجدو ایا موږ سجده او کلمه و ارغه شته ته امر او چې ته امر کوي نه موږ ته خو نه موږ امر کوي وای دغه ذات چې په سترګو نه وینم وا سجده ورته کوي ته زه سجده نسم کولای و زاد ور زیات کړی د رحمان نوم هم ودیت نفورا نفرت د دې د رحمان د نامه ثبت کړه دغه واجه چی شو خو رسول الله سلام به د رحمان په نام الله ډیر یاد او مشو یا رحمان یا رحیم الله پاک څه دعا کو یا بسم الله الرحمن الرحیم یا الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم په قران کې د رحمان نوم ډیر ډیر راتلی بر د دې د نامه ثبت کړه ولته په قران کې ډیر ذکر کیږي کدا اس په خبره پوښیو نو دې د رحمان د نامه څخه بات کړه علام دغه شوی وزاد ور ډیر کړی دی د رحمان نوم هم ودیت نفورا نفرت ور زیات کړی دی دغه نامه سره نفرت کړ سره کی بد دی نیولې وای په بل د الله په نامه یاد کړه په بل د رحمان په نامه بس پر دنه لکې ژولې خدای دې د نبی زر خل ډیر راوسی کدا اس په مضمون پوېږي لکه وس چې دی د جهال خلق چې دی برای د اسلام و د قرآن بد وړي ولی د طالب و د ملا ثبت کیږي برای د اسلام د ملا و طالب و د اسلام نوم دور ویسته کی ابس د کفریات تر خلره باشي دغه سیمه د یو چا څو کفریات وره د طالب هغه ایمان ته به مدن عز بلا د طالب په قرآن د طالب په اسلام وز دات د سړی بولی مگر بل وخت دغه دا وکی پښتون دی سپین پر اوس پچ څه سپین پښتون دی خو سپین پښتون هغه د طالب و اسلام پښکنځل کی و قرآن ته پښکنځل کی و خدای ته کی نو دا وز طالب دی وایي حتی د غله و دین ته څنګه څوک نشي کولای چې غل دی نو دا خو بغل نه یم ولی خو د غله دین خو اسلام دی د قاطع طریق دین خو اسلام دی یو سړی زنا کړی د دین ته څنګه کوي خو دین ته چې څنګه وکي مذهب ته څنګه وکي خو کافر کیږي نو دا دغه رقم دی طالب د ملا دښمنی پر دا رقم ښکار کوي اسلام ته جوړېدل هیڅ څنګه کوي یا قرآن ته کوي د طالب په قرآن د طالب په پلان دغه دین د رقم چې د نبی علی سلام صحبت کده بارے د رحمان ابات کده ول د رحمان دی ډیر ډیر یادی نختالب د اسلام دی ډیر ډیر یادی د قران دی ډیر ډیر یادی بارے پر د قران نوم بدلګیش د اسلام نوم بد پر لګیش دا غره کم شینس دا عین مش په خپل زمانه کې مور الله پاک د دې بیان وکیش دی دا غره کم شی دی ترجمه ته کده سم متوجه است چې کله وو ویل سی و دی ته سجده رحمان ذاته وکي نو دی وای و مر رحمان رحمان دی څوک دی چې مش سجده ورته ګوره ځان غول دنګ واچو کنه دی رحمان نه پیږي خو پیږي چې الله نوم دی بیا وای چ انس چدو ایا مش سجدا وکلی ما وهغه شته تامرو چ تامر کنا و مشته وس چتر شای ما ته وعده سجدا وکدا زنکو وزاد ور زیاد کړی دی دغه درحمان د سجدی امر چ درحمان ذات سجدا وکړه درحمان نوم ور زیاد کړی دی هم دی تو نفور نفرت ور زیاد کړی دی دغه آیات سجدی هم دی بیا به سجدی تلاوت ورته وک فسیعلا عز وجل بلخ القدرت بیانی تبارک دیر برکت ناک دی یا تبارک عالی شان دی دغه تبارک ترجمه ده تبارک ډیر برکت ناک دی ډیر عالی شان دی نیمش کور جوړ کندوی بر راسخات پکښ کی یا د الله ذکر پکښ کی په دې کور کې به تبرک بنا برکت پکښ کی راس ویلو خو الله برکت ناک دی نو چې په ارزه کې د نو میاجی په هغه ځای کې برکات نازلیږي تبارک ډیر برکت ناک دی ډیر لوی عالی شان دی الذی هغه ذات جعل چې هغه پیدا کړی په سماه په اسمان کې بروجن برجونه دا جعله په معنا د خلق قصو اغه د سیره په معنا سر نو سملا قاری جعله چې پیدا کړی دی په سمای په اسمان کې بروجن بروج بروج چې دی جمع د برج ده برج و دا غټ ستوري ته ویل کیږي دا کوچنی ستوري خو بخی ډیر دی حتی که په ټلسکوپو کې ورته وګوره بر اسمان ګرد ته چې بل پام او وس موږ په ستوري ورته ګوره دا غټ راټه معلومیږي دا نور ستوري بخی په در میارو یا در حساب ته یی دوه نه دي نو دا برج و دا غټ ستوري ته وایي دا غبل برج نه دی مراد امرش په ریاضی کې موږ وایو چې په اسمان باندې چې دی دا دولس برج دی حمل دی ثور دی جوزا د سرطان اسد هغه نه دی مراد نه په هغه باندې دا د عرب خلق په یدل چې الله پاک دا ورته وایي برج چې دی لکه کلا چې جوړ کې هغه برج هغه نمایان پر یو کونج پر بل کونج باندې د اسمان دغه غټ غټ ستوري موږ کې هغه برجان دی نو برج غټ ستوري دی نه مراد دی نو ګرځول الله پاک پیدا کړی الذي اغزات برکت ناکدی جالچ پیدا کړی په سماه په اسمان کې بروجن برجونه معنا لوی لوی غټ غټ ستوري وجعل او على پاک خلقی لري پیدا کړی په هغه په دغه اسمان کې په دې کې پیدا کړی د سراجن سراغ د لمر څخه په سراغ تعبیر کړي د سراغ نه خو نو زیاتې داسې د لمر مرونه کې زده الله دغه پکښ پیدا کړی وجعل پیدا کړی دی فيها په دغه اسمان کې سراجن سراغ چل مرد وقمرا او الله پکښ پیدا کړی د سپوږمۍ منیرن نور ورکوونکی خپل امونه وارد اگر چې د دې نور د خپل ځان نه دی د سپوږمۍ رڼا د خپل ځان نه دی که د خپل ځان رڼا وي نو ولې کمی جو ډیریږي یو وخت دونه نریس لکه بنګړی بل وخت دونه غټه سی لکه غټه سرټ کی دا رقم سی خو د دې رڼا د بل څه ده چې لمر ډیر پر برابر دی ډیر نورانی ده کلمر لښ پر برابر ده لښ نورانی ده ولې خو د دې د لمر تر منځ مزکه ګرځي نو ام زکه گای دل مر ډیر رونه ورلکی گای لژ ورلکی دا رکب شه خود د ډیر رونه کمیج ادانو نظام دې دیس نه وی چاټ کلمه تر دی مزکه ورز لژ رونه ورلکی بل ورز ډیر کم اندازه چا لا ورټا کړی د چې د میاش فاول ورز به دوغن رونه ورلکی په دوه مدوغن په درې مدوغن ته پنځله سپوري ته پنځله سی به بیرته بیا ځنی را کمه یرا کمه یرا کمه سوچ مړ مر واخسته اباره بیا رونه ورکسی نو دا سپورمی منوره ده په خپل ځان کې مګر اگر چې نور یې ده بل چا څخه دی او نور ورکوونکی هم د جهان ته به دار ونه راي لکه مثال یې دا رقم دی لکه مشت په دا مسجد کې دلته ناس چې وسړي د باندې حالت ووزي برای اندار المر ته ونسي هغه د المر ونه دلته مسجد ته ناراضي راي منعکسه کې سپوږمۍ دا غسه د ګوکې عین دا اندار ده د بل رونه پر مش باندې راي لکه دا رقم هغه نو بر د خواست رونه د ګایلېږي ګای ډیر دا رقم ولې لږیږي و ډیریږي د المر رونه چې د خپل ځان کې د ځان څخه ده هغه پر هغه یو رقم دا هغه ډیرشتو کوم نه قبلی کته اول مر کوم ترنزنیسی هغه خود د درونه کمه نه د ماجله که څوک چې لاس ورته ونسی دا رقم درونه د ځان څخه ده فقط مزکه مخته و دریږي بار د درونه چې پر مدغه سپورمې مخته و دریږي بار رونه پر مزکه سم نه راي لکی سپورمې بیا گای گای د مر مخته و دریږي رونه مزکه تلر زبر مر وای د مر د ترنزي ونیاوه کداس په خبره وس په یدلی است نو الله پاک پیدا کړی دی په پجمزخه کې سراجن سراغ چل مردی و قمرن او سپورمی منیرن رونا ورکون کې چې دا ومزکه ترونا ورلر ورکی شنو دغه کار چا کړی خدام الله کړی نو الله دغه نه حال شان دی چې دغه دوه خلق کړی دغه دوه پیدایشت کړی نو عبادت ویل بل چاته کیش پسې بل انعام بیانې بل دلیل ده د قدرت بیانې د وحدانیت وهو دغه الله الذي هغه ذات جعل چې د ګرځولې د الليل شپه دا جعل په معنا د سیرس چې ګرځولې د شپه والنهار او ورځ خلفه یو په بل پسې خلفه یو په بل پسې چې ورځ راشي شپه راڅخه ولاړ شي دا یې خلیفه چې پر ځای ودرېږي دا څرخ دی چې هغه راوي ګرځي شپه راولې بیا ورځ ولاړ شي یا مسجد ته چیرې ولاړله ګوره یو د بل خلیفه دی چې دا یو راشي ودرېږي ابل نه چې دا بل راشي بیا ورځ بیا دی ولاړ شي نو خلیفه یو په بل پسې دی لکه څرخ پر لاره ګرځي دواړه په یو پلان چې موږ ورځ ته ګورې بشپې چې موږ ورځ دې مشپې دار کم کیش خو نه کیږي چې موږ ورځ دې مشپې که ورځ بشپه نه ده که شپه ورځ نه ده نو ګواکې یو د بل خلیفه دی دار کم یو په بل پسې دی سره ده نو دا خو هغه ذاتي جعل چې ګرځولې ده الليل شپه والنهار ورځ خلفه یو په بل پسې ګرځولې ده دا ته چا د پاره دا اگر د کارونه الله تعالی کړی دا چې موږ د دوه درې درس روان کړی دا رقم دا دوه کارونه چې الله کړی دا چا د پاره لمن دا د هغه چا د پاره اراده چې د اراده لري اندګي یا ذکر چې د پند واخلي د پوس علم حاصل کړي دا هغه چا د پاره او اراده یا اراده لري شکرن د شکر کړو الله دا اگر د بیان چې وسو د هغه الله تعالی د قدرت د دوه خلکو د پاره وس یو هغه سره دی چې سر خلاصي خبره تغور نیسی داغه د پاره په دغه ګردو کې د الله تعالی د وحدانیت دلایل نراله سره د اخلاص په دغه دلایل خپل رب او پیژدی چې زما رب دغه کارونه کې د دوه درې درس چر روان دي بل څوک دا کارونه نشي کولای نو داغه د پند وخت علم حاصل بل سره به دي هغه وای چې زه شکر ادا کوم خدغه د الله تعالی دغه کارونه چې موږ ته ذکر کړ خدای عین نعمتونه ام جنو نو پر نعمت خو یو شکر ادا کی کنه ادا کی نو دا د شکر گزار د پاره د آیاتونه کارو کې هغه شکر چې الحمدلله الله پاک واخ علم هر جره ته پیدا کردی زما د گټه د فارس پور می د شپه د ورځ د او دا او بجرا وره یی د اسمان څخه بیا پاغه باندې مړي ذکر ژوند دی کې انسانانو ته او حیوانات کی ورچشه د غو ژوند پکې خدا ګر د نعمتونه هغه به شکر په ادا کی بل سړی بیا دی چې خپل رب په دلایل او پیژن هغه چې په دا ګر د فکر وي خپل رب په دلیل او پیژن نو څونه فارس ود وا الله دا ګر د بیان د چا د فارس وسو یمن د هغه چا د فارس وسو اراده چا غ اراده لري اندګه خبري یذکر چې دې پند حاصل کې علم حاصل کې علاوه دا بیان ما ورته وکړ دا علم دې زده کړ خپل را پېژې نه په دغه دلایل او اراده یا اراده لري شکرن د شکر شروع د شکر ادا کولو داغه د پاره دغه کفایت کې ولې خو هغه ته بیا دغه د نعمتونه دي چې اوه دا سور نعمتونه زما خو پام ولا کو بره به شکر وکړي چې الحمدلله یا رب ستا شکر ټول پر ځای کو مشتاته تابع یو ستا اوامر منو هدا شکر گزاري سو په خپل هم په عمل کې به هم هغه بندګي د الله تعالی ده نو الله عز وجل د شکر توفیق مشترک واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.